сучасныя мемуары на нашых хвалях. Пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя, мовазнаўцы першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Чытае аўтар. Паколькі я чалавек, які больш назіраў, чым уплываў, то мне здаецца, што я магу быць больш-менш аб'ектыўны. У нас пра пэўныя падзеі ўспамінаюць традыцыйна адны і тыя ж асобы, таму ёсць небяспека пэўнай аднабокасці. Пра афіцыйную прапаганду я ўжо маўчу. Таму хачу выказацца як просты назіральнік па некаторых ужо, так бы мовіць, хрэстаматыйных падзеях. Жнівеньскі пуч у Маскве. Апошнім часам шмат хто з былых кіраўнікоў БССР, дзяржаўных і партыйных, якія шкадуюць былы СССР, узгадваючы падзеі жніўня 91 года, сцвярджаюць, што наша кіраўніцтва пуч не падтрымала. Як па мне, дык гэта не так. Яно падтрымала яго сваім маўчаннем і чаканнем. Некаторыя таварышы, як, напрыклад, лідар камуністаў Малафеяў, падтрымалі пуч у публічнай заяве. Міністр замежных справ Краўчанка, былы сакратар гаркама па ідэалогіі, чалавек, якога я ўвогуле зашмат што паважаю, палічыў за лепшае знікнуць некуды на 4 дні. А наш старшыня прэзідыума Верховнага Савета, таварыш Дзементей, тайна членаў прэзідыума шматкроць кансультаваўся па тэлефоне сваім маскоўскім калегам Лук'янавым, які, як вядома, горача падтрымаў путчыстаў. У першы дзень маскоўскіх закалотаў, 19 жніўня, ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі, акрамя дэпутатаў ад БНФ у Верховным Савеце, не падаў голасу супраць дзяржаўнага перавароту ў Маскве. Камісія па замежных справах, якую я тады ўзначальваў, атрымала на наш запыт з Масквы 19 і 20 жніўня 4 факсы з інфармацыяй пра бягучыя падзеі ад нашага калегі Уладзіміра Лукіна, які не прыняў пераварот. Зараз Лукін з'яўляецца, дарэчы, упаўнаважаным па правах чалавека пры Пуціне. Калі мы рабілі копіі факсаў і разносілі па камісіях, некаторыя старшыні камісіі і дэпутаты, нават тыя, што пазней сталі лібераламі і нават апазіцыянерамі, дэманстратыўна не хацелі браць нават у рукі тыя паперы. Праз два дні, калі ў Маскве ўсё было фактычна закончана, колькасць нашых дэпутатаў, што судзілі пуч, вырасла да 60 з лішнім чалавек. Тады з'явілася адпаведная заява. Пазней, калі апазіцыя БНФ ініцыявала слуханні аб ацэнцы дзеянняў кіраўніцтва рэспублікі ў час путчу, галоўным дакладнікам па справе быў генеральны пракурор Тарнаўскі, член ЦК КПБ, які, зразумела, не знайшоў нічога злачыннага ў дзеяннях беларускіх кіраўнікоў. Наступнае, на што б хацелася звярнуць увагу, гэта віскулёўскія пагадненні, пра якія шмат узгадваюць, шмат пішуць. Ніхто з Верховнага Савета 12-го склікання, у тым ліку і наша камісія па замежных справах, не ведала нічога абсалютна пра тое, што плануецца на сустрэчы ў віскулях. Па дарозі ў Белавецкую пушчу Ельцын сваім дарадцам Бурбулісам і Козыревым міністрам замежных справаў і яшчэ разам з некалькімі асобамі наведалі пленарнае пасяджэнне нашага Верховнага Савета. Ельцын выступіў з не вельмі змястоўнай прамовай, дзе вітаў перамогу дэмакратыі і перадаў Станіславу Шушкевічу афіцыйны дарунак – гістарычную карціну «Асвабаждэнне рускімі вайскамі Смаленска», ахарактарызаваўшы яе як сімвал вызвалення, што рускія войскі прынеслі беларускаму народу. Маецца на ўвазе ў свой час гістарычна. Наш старшыня ветліва прыняў падарунак, але некаторыя дэпутаты, сярод якіх быў і наш гісторык Алег Трусаў, у знак абурэння пачалі пакідаць залу. Рэч у тым, што на карціне расійскі мастак адлюстраваў захоп Смаленску, этнічна-беларускага места. Я падышоў да міністра Козырева, які стаяў у праходзе каля вакна, і паспрабаваў высветліць, што гэта значыць. З гэтым жа пытаннем падбег да яго і наш міністр Пётр Краўчанка. Козыру не мог толком нічога патлумачыць, толькі паціснуў плячыма і з расейскай непасрэднасці адказаў: «Хер ее знает. Может, там Бурбалец что-нибудь и напутал, но мы ведь вас не раз от литовцев и поляков освобождали». Вось такая история с географией. Вы на хвалях Радио Свобода. Свои успомины читая Петр Садовский. Варта сказаць два словы пра ратыфікацыю віскулёўскага пагаднення. Калі ўсё адбылося, я як беларус не мог не вітаць гэтага. Аднак як старшыня камісіі па замежных справах, я не мог не разумець, што працэдура прыняцця такога важнага рашэння не лезе ні ў якія вароты. Я не думаў, што Гарбачоў бы паспеў выследзіць у пушчы дэсант, калі б Ельцын і ягоныя калегі хаця б дзеля палітэсу аператыўна запрасілі ў віскулі прадстаўнікоў парламентаў. Гэта не была пакрыўджаная амбіцыя старшыні камісіі па замежных справах. Але я разумеў, што магло здарыцца і нешта горшае, пад чым, напрыклад, Кебіч, які быў там, мог бы лёгонька паставіць подпіс. Як ішло галасаванне па ратыфікацыі, ўжо гаварылася шмат. Яшчэ раз нагадаю, што падчас закрытага галасавання супраць пагаднення галасаваў толькі адзін дэпутат. Гэта быў сакратар ЦК КПБ Валерый Ціхіня, былы міністр юстыцыі і пазней старшыня Канстытуцыйнага суду. Пра гэта ён, дарэчы, сказаў публічна. Гавару пра гэта таму, што наш прэзідэнт ужо некалькі гадоў настойліва стварае міт, што гэтым адным, хто галасаваў супраць віскулёўскіх пагадненняў, быў ён. Эта нахабная мана паўтараецца зараз зноў у шматсерыйным прапагандысцкім фільме беларускага тэлебачання «Найноўшая гісторыя». Депутат Лукашенко, старшыня калгаса Гарадзец, быў сярод 26 абранцаў народу, якія на ўсякі выпадак перастрахаваліся і не прынялі ўдзелу ў галасаванні. Пра гэта кожны з нас, з дэпутатаў, атрымаў адпаведную раздрукоўку ў сакратарыяце. Яшчэ адзін важны ўспамін, я б яго назваў, пра палітычную памяць. Мы зараз шукаем нацыянальнага лідара. Хочацца, каб ён быў разумны, беззаганны, пасіянарны, без плямаў, як жонка Цэзара. У палітыку ідуць звычайна людзі з комплексамі, добрымі і дрэннымі. У палітыцы могуць быць людзі з нездаровай прагай да ўлады, а могуць быць асобы з надзвычай абвостраным пачуццём справядлівасці, годнасці за сябе і за бацькаўшчыну. Я ведаю людзей ад палітыкі, у якіх абвастраецца радыкуліт, калі яны тыдні-два не фігуруюць перад народам. Яны як артысты. Але ж я ведаю і настаўніка, які ледзь не пакончыў жыццё самагубствам, калі зачынілі беларускі клас. Палітыку без памылак не бывае. Дзеля яднання і перамогі трэба забывацца на тое, за што можна папракаць. Як я магу, напрыклад, сёння папракаць Лябедзьку за тое, што ён быў у камандзе Лукашэнкі, ці тагачаснага старшыню Верховнага Савета Грыба за тое, што ён піў гарэлку разам з Ціцянковым і фатаграфаваўся з Лукашэнкам на другі дзень пасля таго, як нас ноччу амапаўцы выкінулі падчас галадоўкі з будынку Верховнага Савета. Нехай бы ўсе бязгрэшныя апазіцыянеры зрабілі хоць частку таго, што зрабіў Лябедзька, ці паводзілі сябе так прыстойна, як гэта зараз робіць генерал Грыб. Калі б ён пачаў публічна дэманстраваць лаяльнасць, мог бы мець пасады як Чаргінец ці Малафеяў. Ці варта бязгрэшным апазіцыянерам не прымаць эмацыйна Петра Краўчанку? Ягоныя метамарфозы не такія простыя і чорна-белыя. Сёння варта над гэтым думаць. Ёсць за што папракаць Чыгірай Богданкевіча, але ж яны паводле гамбургскага рахунку сумленныя годныя людзі. На заключэнне ў гэтай сувязі я б хацеў прыгадаць гісторыю габрэя Тэадора Герцля, аўстрыйскага пісьменніка і публіцыста. У свой час ён распрацаваў грандыёзны праект рытуальнага пераходу тысячаў сваіх еўрапейскіх суродзічаў у хрысціянства, за што ледзь быў не забіты фундаменталістамі. Але вось лёс змяніў усё, так пішуць у всякім разе біёграфы Герцля. як выдатны публіцыст, ён асвятляў судовы працэс па так званай справе Дрэйфуса, дзе быў бязвінна асуджаны ў 1894 годзе да пажыццёвай катаргі афіцэр французскага генеральнага штаба Альфред Дрэйфус, які нібыта перадаў немцам сакрэтныя дакументы. У 1906 годзе ён быў, дарэчы, цалкам рэабілітаваны. Судовая несправядлівасць у адносінах да Габрэя Дрэйфуса, што стала магчымая ва ўмовах разгулу шавінізму, настолькі шакавала Герцля, што ён з ворага Габрэю ператварыўся ў лідара. Ворага я тут напісаў у двукосі. Ператварыўся ў лідара і стаў бацькам сіянізму, напісаўшы свой трактат «Габрэйская дзяржава» і правёўшы ў 1897 годзе ў Базелі першы сіяністкі кангрэс. Беларусам ёсць чаму павучыцца ў габрэяў. Выслухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямецчыне Пётры Садоўскага.